xam nga leemu weesu woon léegi dafa dawoon a jur gi ngir bañ asaka. Bu mu ñëwee nangu manqué na mu toll woon, li mu wax nag mooy dafa ñëw mu ëpp na mu toll woon ba muy daw. Kooku nag xam nga bu fekkee am na seere yoo xam ne mën nañoo seere ne at mu nekk nangam la toll woon. Kon moom nee na dañuy topp at ma at mu nekk na seeree seere ne moom la toll woon, ñu génne asaka yi loola, génne asaka yu toll noonu. moom la wax naa fa isa xaraba biha salaasa sinina wa hiya fi lhaamil awal arbahuna wa fi saani miatun wa ihda wa xijrona wa fi saalisi arbahu miha. Kon uxisa minhu shaatun xanil awali wa shaataani xani saani wa salaasu chiyaahin xani saalisi. Léegi at mu njëkk ma 40 la woon ci seere seere yi, kon ñu jënd ko benn gàtt. Atu ñaareel ma 121 la woon, ñu jënd ko ñaari gàtt. Su ko defee nag atu ñetteel mi xam nga ne matoon na ñeenti téeméer ci jotaan, waaye li ñu génn léegi ñetti gàtt yi génn moo tax ñeenti téeméer du gën a am ñeenti gàtt tey. Ndax xam nga tuddu ñeenti téeméer 400 la woon ci, waaye léegi boo génnee trois day manqué 400. waaw su boobaa léegi atu ñetteel moom dañ ko génne ñetti gàtt li tan xiisil ak si an nisaaba. loolu nag mooy waxi Malick, waaye boo ko seetloo am na mbir mu ci xew. mooy dafa mel ne kii daw asaka léegi defal nañ ko jàppandal goo xam ne defaluñ ko kee dawutoon asaka. xam nga dangaa waxoon léegi ne bu fekkee ne laajkat asaka bi daa tegale at ñëwut, te xam nga daw asaka yow dangaa bàyyi rek, waaye dawoon asaka moom moo ñëw rek jël si ko. xam nga dangaa wax ne moom saa yu ñëwee lam la fekkeel ci at mooma lay dawale ci at yeesu yépp. seetal loolu te léegi dawoon asaka boobu moom moo ñëwutoon rek nga doon ko xaar rek bu ñëw. kooka gis nga kii moom daa dawoon asaka te téewul may nañ ko at yi nga xam ne moo weesu at mu ca nekk na mu toll woon donc lañ ko génneel. bi ñu xaala bi ñu ha sa xawul imaam Malick radiallahu taala anhu teg na ci xaala allah xam ni wa huwa qawlu jamihi al ashab illa ashab. moom xaala yu xasu lil maa wax léegi bu matee 25 moom nga tàmbalee joxe bi wa in xaala fathu ak doonte jiyoonte naag yëfi boppam wa ma ha sa uxisa minhu lil maadi ala ma wujida kon fa ha sa misluhu bil awla. loolu la kooko waxam joobu nag ñu ñëwit mat naa xoolaat ndax wax di yàlla xaw naa yelloo mbir mi. wa hal yusaddaqu ndax def na ko dëggalal xawlaa nii kooku. xam nga li ñu weesu léegi moom daa am ay seere yu seere at mu ne nangam la tolloon moom, waaye nag waxi boppam dong ndax mat na caagam nag bu desee moom dong ci nga xam ne mooy ràññeel at mu nekk na mu tolloon. ndax loolu am na ñu ne des na ko dëggalal bilaa yemee ni. moo tax mu ne faxal yu saddaqu bilaa yemini illaa li bayinatin bi kasibi aw laa yu saddaqu wa tu axazu sakaatu maa wujida li xaamil ahwaa bi wa li xaamil qudrati aydan fii xawlaa ni ma ko daan. xam nga dafa ne bu fekkee ne léegi daal ni ñu ko jàpp tey moom moo ëpp na mu tolloon ba muy daw, waaye nag amul ay seere yu mën a seere at mu nekk na mu tolloon ay waxam dong nañ ci mën a jàpp. mu ne ndax kon nañu jekki-jekki li wax rek ñu gëm ko at mu nekk lu mu ci ràññeel ñu gëm ko ba keneen gis lu ko dindi. am dañuy bañ a faale waxam te xool ni mu toll ren rek ñu atte ca mboolim atee jàmm. kooku mooy aw laa yu saddaxu wa tu xasu sakaatu maa wujida li maadil ahwaa bi wa li xaamil qudrati aydan. kooku nag jooju wax la ne fi ñu xawlee ni teew ñu nee na mahalluhuma in lam yati taiban wa illaa suddiqa ittifaqan. maanaam bu fekkee mu ñëwee boppam tuub rek kenn jëpp ko, kon moom daañu ko dëggal lu wax rek ci at yi jàll. wa in sa ala ndem laaj na moom laajkatu asaka bi fa naqasat te ñu mangi lañ ko waxoon aw saar bi wala mu ëppi wala mu ëpp lañ ko waxoon fal moo jóodu kon na jàpp lañ fa fekk. waaw maanaam laajkatu asaka bi daal laaj jur gi ne ko sa jur gi ñaata la wala ko laaj mu dem tuuti ñëwaat wàññiwaat ko, maanaam ni ko baax na kon ma dem te ñëw ba wàññi ko moom laa ci asaka bi wàññiwaat ko mu ëpp loola mbaa mu yes ko. ñu ne kon su boobaa lañ ko waxan bu ko faalé lam fu nek rek légui na atté ci lool motam in lam yusaddiq dem deugal lu ko mune mom fekke bako borom jur gi né nangam néna ko wax nga deug manam gëmon na ba né ko wax nga deug mok atté kat bu atté bagal moyam ci man deltu gannaaw lam ñu kan waxal dum ko non wax nga deug rek lim doga lay sañu japp asakam waye lim fekk waaw motam in lam yusaddiq dem deugal lu ko aw saddaqa wala deugal lu nako waye wa naqsa dafa manki lool wala bo nga xamne bañ ko waxe gëmon nako bané kon wax nga deug waye da manki nak par lool ñu wax yépp ma sinu ci ni mom lam fekk rek ne jël asakam ñoo bokk até bo fi sey di nak na ci bu ko deugal ne bagal bu upp lool nak ci taraddud xam nga loolu wax nga ni aw saddaqa wa naqsa bañ ko xibaare deugal nako ay waxam waye nak da ko wani waat ñu yes lool ñu jibi nak bu tarab nek moy deugal len nako ci wax ji way da ko ñu mopp lool ndax koku day japp lim fekk rek legi asakam am day japp lam ko xibaaram bu mu gëm ko ba ne ko wax nga deug wax la taral du nek waye lu lepp guddal la manam li ne man na deug wax man na deug ne ndax wax ji gëna wor moy ak lu mën di am bu wañu ko waté wañu ko num toll rek lay japp wax ji wor dal mom moy ak lum ko mën di wax ci bu ko laaje nako suñu bi ñaata la mo xam neena ko wax nga deug mo xam neena ko wax nga deug du tebu wañu ko wañu wat ko mom mu japp rek la fa toll lam toll rek lolu mom moy wax ji gëna ga ma tax mu ne sala bi neena falaw hasa fa qawluhu bu daggon waxam ji in lam yusaddiq nga tambale in lam yusaddiq ji aw saddaqa wa naqasat ko fi sey tarab lepp bu ko daggon waaw bu daggon lolu lepp makana ahsan kon day gëna ki nax la waxon dong doon wa in sa'ala fa naqasat aw sadat fal mawjud rek bu ci yaman mu re ndax li ñu lepp moom sukkandi ko wuñ ko wa ohi sa jappef na al qawarij way genn ni ci topul iliman way genn ni ci way genn ni ci topul iliman way dissident yi bil madi ci la wey ci asaka ci la wey ci at bo in lam yashumu ndem waxuñu al ada jox ga ci way at in lam yashumu ndem waxuñu al ada jox ga taw wax ne buñ falé iman gi malu am ñen julit ñuko gantu nanguñ ko ak khilafam dal di daw bis buñ leen jappé ba delu ci leen ci yoon ñi sét at yewesu ñu fayno leen asaka ja limay wax ne ñun dal nañ ko joxé fekké da ne dal nañ joxé asaka ja su boba ñu bayilé ñu gëm lañu wax té bayilé ci sartu illa an yakhruju na rew dañu gennoon ci topu iliman ja liman ya ngir bañ asaka ya ana bu fekke ni de legi la tewon ñu top iliman ja moy gantu asaka taxon ci lañu jiwonté won ak mom ba daw gëna bi ñu jappalé ni bu ne dañ ko joxé du tax ñu gëm ko xana ay xéré de moy mëna xéré ni ati ya dañ ko joxé su boba ñu bayilé fofu nak lu aju won ci mbirum jur fofu lay ñam ku déé nak xéré tambalé lu aju ci mbirum bay wa fi khamsati awsuqin nek na ci juroomi wasq fa akthar top lu ko upp na ci nek nak dafa sori ci kanam moy nisfu hushrihi jere gisen ci kanam nisfu hushrihi gen walu fukelam ba wala moko daane ni dafa wax ne lu mat juroomi wasq ba mu upp ko asaka dana ci wara ci kaw ni muy bëgg waxe ko defé nak juroom wasx yi ma les na ko tolé ak juroom benn bari go rek ci sunu natt biñu gëna min nun ci fi ci réew mi ñu ko japp juroom benn bari go rek ndax bo ne wasx mo juroom benn fukki sa té sax mo les na ko tolé ñaari kilo ci tolé bu di juroom lolu kon boko defé ben wasxu demé ni muy bari bu ñaar fu kilo wa in bi ardin ak donte ci suuf la kharajiyatin suy ko juk kalak donte suuf sang ko baye tay suuf so xamné so ci baye faaw nga fay bayti mal dara manam suuf so bayti mal ko mom da da wax ne ko ci bay jox ma nangam du tay mom bo ci baye ma te misab yi mu la wax asaka dal lay wax wa ta'muni ay halayha malun ma'lumun li baytil mali لوقفها على مصالح المسلمين لفتحها حنوة كأرض الشام والهراق أو لمسالحة أهلها عليه فكان يسوف ذا البيت ما تكنيت غالق غوهم يكوكو باي فايكو نانغمت فاي غالق غوغي دوتي نغا جوحي أسكا بولج واو مومن مجيوم لا خمال جروم واسكي نوم طولو من لا ألف موي جني وست مئة رتل أك جروم بني تيمير رتلو لأن أبو فاكو نتوكا يدنيو حريتلو أمينغكو بوچنا تي جني أك جروم بني تيمير لولو موي دون نساب muneko wa ben rit lu mo num tollu ne la mi'atun moy temer wa samaniyat ak rom ñet wa hijrun ak ñaar fuk dirhaman ci deram makkiyen yu ko jur makk ne la ben rit lu itam de mi nga amé 10 ay 128 ci deram yi yoon 128 ci deram yi makk yi deram yi yoon yi boko pesse won ben rit lu lol lay wara tollu ci 10 ay kumun bepp deureum yoon itam xam soona juroom fukk la waxu musa habatin ak ñaari xumbus yeen fep min mutlaqi shayri ci luñu jeyali lors anam da wax ne ben deureum yoon momit su fekki ne xamoonum dise mune la mom warna dis disayub bo ñewon juroom fukki peppi lors jilat wenn fep xar ko juromi xar jël yari xar yoy nak boole jurom fukki ya nonu moy don jisaay ben deram yoon waye lolou lepp waxal nañ la ñun li nga xamne war nga ko mëna xam lolou wax nañ la ko juroom dañu bari wu rek li nga xamne xam nga ko mëna ko japp ci yoon deram yoon bi nga xamne mom lañuy sété nisab waxal nañ la ci kanam na mu tollu warna mat ñaari ngaram yu tegal 975 miligram manam jégal ñetti ngaram waye matuko waw ci lan lañ koy ci lan moy min habbin ci top wa tamrin ak tandarma xéetu top yi ak temoy al khamhu ash-shayr as-sunt ad-durat ad-duhn al-urf al-halas day moy xéetu top yi nga boole ci juroom ñaari xéeti nga xamné ay sob lañu al fulu al himmas al mubiya al hadas al julban al basilatu at turmus lolu moy juroom ñaari xéeti sob yi amna yent yo xamné dañu am diw té moy as simsim az zaytun al qurtun ak habul fudli ko defé ñoom diw lañu am ñent lañu ko defé nga doona ci watamrin ak tandarma so ci boole tanal mo nga boole ci reseñ nak dal di mbon ñaar ko ngi sara bi waxna wa ulhiqa bihi az-zabib fa hadhihi hishrun nawhan hiya allati tajibu biha az-zakatu xet ñaar fuk xet yoy mom la fiqhu malik ragnel ne ci la asaka war lu bëkk tu lolu mu japp ne asaka waru ci ba ci gerte mi man ne wañu walé wu ko ci yi nga xamni ci la asaka war ndax da nek min habbin ci pep wa tamin ak tandarma faq dong yoy rek la war way warul ci len mu naqan mbir mu ñu ñu setal manam neena yi bo de bëgg set ba xam mat na misaba matu ko bu ci boole walé xob yi nga xamne kenn duko dencale ak mom wa lu ci mën doon xob yi nga xamne kenn duko dencale ak mom bu ko ci boole nga sebb xob yi dañe ba noppé xob yi ñu dencale ak mom nu mën ko ci boole mom nga ko ci wañu walé مقدر الجفاف مي مي لي نتاليك واو وان لم يجف فاك دونت نيكور لي واو انا بو فكيني لولا دا فا توي دا ناي شيب بخم بو وون دا نام جروم بن بري غوم نيت سي كاو تولول دونت صاح مي نيكور لي واو بن يون يالا كو بيندي داي باخو توي ريك نان كو واخ سي كانم توتي باخو توي دو تي موم سي توي اي بي دو سيت دي ساي بي ناي سيت بو وون نك ناخ دا نام جروم بن بري غوم نيت فكوني بو وون دوكو مات ريك اسكرو تي وارا ko dem na nek bis fu ko shiri genn walu fukelam ba ene baaw ne juroom benni bari go ni nga yene asaka ja genn walu fukel ba genn walu fukel ba ci kaw nga xamne ya ko suxat ak sa loxo da bu fekke ne asamanu suxat dana ko wax legi mom fukel ba ci lepp ngay genné xaj genn benn ba waaye ne gam yaa ko suxat nag kon daa saka ji gën a woyof doon genn wàllu fukkeel ba ga zaytuna ni ki diwug loo xam ne lahoo ñel na ko zaytun diw loo xam ne am na diw ca diw bi ngay génne asaka ja maanaam dañu njëkk a seet pet ma ñuy segal mu génne diw ga dañu njëkk a seet bu ma te juróom benn bariko soo ko segalee na nga génne asaka ci diw ba donte diw ga moom bariwutit waaye pet ma matoon na juróom benn bariko war nga caa génne asaka ci diw ba yent ñoom diw ci yeeñu la waxoon mooy zaytun simsim xurtum xabul fajri tax sara bi ne in kaana xabu kullin nisaaban wa in xalla zaytuhu donte diw ga moom néew na it bu te neneen pet matoon juróom benn bariko asaka war na ci diw ba fa in axraja min xabbihi nag ajsa fi xayri zaytun yi maanaam nag nga teelu yooyu am diw moom ngay teg fee zaytun boo génnee zaytun yettee moom boo génne woon ci pet may mu baax wa am na zaytun fa yatahayyanu al ixraaj min zaytihi in kaana lahu zaytun sawaan xasaraho aw akalaho aw baaxaho nee na zaytun moom ci diw ko dong nga mën a génne mu baax bu xasee am diw diw ko rek nga sañ a génne moo xam danga koo segal moo xam danga koo lekk moo xam danga koo jaay asakaam moom ci diw nga koy génne boo ko lekkee mbaa nga jaay ko sa boo jëndi ak diw diw zaytun joxe asaka waaye moom diw rek nga sañ a jox wala yujisiw al ixraaju min xabbihi wala min samanihi in biha wala min qiimatihi in ukila in amkana maarifatu qadri zaytihi walaw bi taxarri nee na moom boo bëggoon a génne ci pet mu zaytun asaka ju doy boo ko jaayal bëgg boo génne asaka ci njëgg du doy soo ko lekkoon bëgg a seet lu tolloog asaka ji nga joxe ko du doy lu tolloog moom ci bus ma xaal doy li foog mën nañu tolloole ni diw ga war a toll dangaa war a tolloo ni diw ga war a toll génne ko tolloole gi mooy nattale moom la jublu ci walaw bi taxarri mu tekki na wa illa uxrija nisfu xushri qiimatihi in ukila wa nisfu xushri tamanihi in biya maanaam daa wax ne zaytun ba bu fekkee ne moom danga koo lekk mbaa nga jaay ko te mën laa xayma ba xam boo ci doon génne diw nu diw koy toll kon pexe amut sayma kon bu fekkee danga koo lekkoon nga seet rek xayma ja ci sag tolloole mu genn wàllu fukkiilu xayma ja war a toll bu fekkee danga koo jaayoon ba tey say boo seet genn wàllu fukkiilu njëgg loolaay pexe wasama ni xëyri di sayti ak njëgug lu dul boroomug diw maanaam loo xam ne nii amatu diw ci saytoon ki saytoonu misra misra am na saytoon boo xam du am diw kooku nee na bu fekkee danga koy jaay dangay génne genn wàllu fukkeel ba mooy que saytoonu misra in biha wa illa uxrija nisfu xushri qiimatihi yowma taybihi maanaam bu fekkee ne léegi jaayoo ko sa yoo boo génne genn wàllu fukkeelu xayma ja ndegam danga koo lekk rek mbaa nga def ko neen waaye jaayoo ko kon sa yoo boo génne asaka ja muy genn wàllu fukkeelu xayma ja wama ak la nga xam ne laaye ji fu du wow lépp loo xam ne itam faaw day tooy diwéy rek lu mel ne reseñu misra am na ba tey mën a xam loolu ja itam boo génne asaka ja ca reseñ ja mbaa tàndarma ja déedéet dañuy seet boo ko jaayee daal nga génne asaka ci njëgg rek boo ko lekkee itam ñu seet lu war a tolloog asakaam ci buru sa xaalis nga génne ko rek waaye loolee nga xam ni nga wuta wow benn yoon moom doo génne asaka ci jëmm ja ngay génne ci njëgg boo ko jaayee génne lu tolloog asaka ja bu fekkee danga ko lekk jaayoo ko ba tax mu ne bam ne taxina bi misra waruta biha mu ne in biha mu teg ci wa illa fa nisfu xushri qiimati nagam nanga koo jaayut nga xam ne falaw axraja zabiban aw tamran fala yujisiw ndegam reseñ ba du wow mbaa tàndarma ja day tooy diwéy du wow soo demoon génne bu ko génne lu tolloo moom ci asaka reseñ ji wow mbaa tàndarma ji wow du tax mu doy njëgg rek nga mën a génne mu baax wa foolin ak sëb axdara buy aju tooy fool axdara wala himmas bi nga xam ne moom it day tooy diwéy yooyu dañ ko doole ci yi nga xam ne moom itam bul génne ca pet ma nang ko genné ci ndëgg boko jaayé féké jaayé ko dang ko lek mba nga mayé ko nga sétlu tolo mo nga joxé ko waye mom nak mo gëna am ak japp ni ndax ci sara ba néne wa insha akhrajahu habban yabisan ba'da hasrihi ndagam mom ñu toy ni di duté man nga ko tolole bu woon ni tollu nga dem sét nak ful bu woon nga joxé ko asaka wala nga sét himmas bu woon nga joxé ko asaka dañ ko joxe ci bu toy bi nga xam du mom doomuko waye da nga seti ba yoonu nga genn ci lu tollok li ci waro nga genn ci asaka fa in kana sha'nuhu al yufsana tahayyana al ikhraj min habbihi ba'da taqdir jafafihi sa yo xamne lu yow la nak mom ni nga waxewon legi sa yo xamne lu yow la mom nga wara genn asaka ci jëm ji bu fekke ne mom du momit xamne lol dang ko lek ba dang ko def ne nit nga seenu tollok mom rek nga genné ko te genné ko ci pep ndegam lu waw la diké bu ñu fool bi waw ba muy himmas bi waw asaka am faaw da wara nek fool ba himmas bu ñu ci bobé nga war ndax dang ko lek ba neneen tam kon nga genné lu tollok lola nga genné lu wara tollok mum ci asaka lamu ne won nisbu hushrihi nak ci lay delu ne in suqiya ndem suxatef nako bi alatin ci jumtu bay lay tax sa asaka gëna woyof nga génné nisful khushur genn walu fukel moy dang ko suxat ci jumtu gay wa illa ndem suxat ni ko jumtu gay fal khushur kon fukel balay do fekke ni mom asamana ko suxat mba dexge ko suxat su boba fukel du ngay génné boko defé fukki xaj rek joxe ben masaka fekke nak sa jumtu gay ko suxat nak kon boko defé fukki xaj ben xaj ba nga xayat ko ci digg ba dëg juroom ñent ya genn wal joxe ben bari asaka wala wisturi ak donte jënde fon na asayhu ndoxum tawma aw unfiqa wala dépenser alal halihi ci mom ñena bu fekke ne ndox mako suxat mom taw la da dajalo won ci subus jamru koko jaayela ko nga ñu suxate ko waye ndoxum taw la mom taw bi la wacce da tawon ci suufus jambur koko dal la koy jaay nak nga jënd ko suxate du tay ñu yamale ko suxatu asaman du tay rek fukkel du ngay jox asaka waye tax nga joxe nisful khushri wala sax koko jaayela ko waye da nga def ay ciona ki pen bu andi ko melni nga rew mañ ko def bu ñew da nga ca son yoy wala nga fay ci alal du tay ñu japp ni mu asamanu suxar rek batay ngay asakal ci fukel ba da bañ asakal ci nisful khushri wa in suqiyan den suxatef nako bihima ci yari wal yep fa hala hukmayhima kon nek na ci seen ñaari atti ñom ñaar dafa wax ne bu fekke ne da nga suxat yar yep am na lo suxat nga ci juntu gay asaman ci suxatal la mbaadex gi mu ne kon legi bu mbay ni ñoré dañ koy def ñaari xaj be ñu asakal ko ci fukel ni la asaman ci suxat xaj be ñu asakal ko ci genn walu fukel muy la nga xamni mo nga suxat ci jumbu gay lolu moy bu fekke dañu tollo legi nak waal yu xal na bu ndax def na natal al aksar yop wala des ko natal khilafu ñaari wax yu ciw mana bu fekke ne legi lañ suxate asaman sa wala lañ suxate jumtu kay da ëpp wala nga ci dess wax dañu top lo ëpp rek atté ci lepp wala duté len lu nek day ñëw ci atté bopum rek melna legi ku ko sét ku ko defoon ñett xaj asaman ci suxat ñaari xaj ben xaj bu dong lañ suxat ci jumtu kay am nga ne kon le mo ëpp doole da mi ne ko ñu ci yow jamon dañuy far top melni asamanu suxat lepp rek dal koy asakar asakay fukel te baye genn walu fukel am ñu deedet du te len lu nek rek day nek ci atem kon ñaari cier yoy asaman suxat nañ ko asakal fukel ben cier ba nga xamni juntu kay ko suxat ñu asakal ko asakay genn walu fukel am ñu deedet lepp dool nañ ko top rek lool moy ñaari wax yu ci yoy وتضم دفن تابي القطاني غير سبي غير سبي وخان نكو لي جوم نيار لا neena dess na len bolé bo baye sop ñi bay sop ñi dañu sét ba xam maté juroom benn bari go asaka war la ci su boba da ngay sét xéet su wune la nga ci am rek nga génné la tolo mom ñene bu lé doone ñetti bari go lé doon ñaar lé doon benn juroom benn benn bari go fukki lé ngay joxé asmanu soxat ñaari bari go ñaar fukki lé ngay joxé ñetti bari go di yoon xéet sop mom itam fan wéri kilé ngay joxé xamé mom légui xéet sop bu nek rek la ci wara génné mom nga ci génné a té lu borom sala bi né wayu ji ci ikhrajul akhla wal musawi lil adna manam nak qualité do gëna ñak solo la nga ci wara génné mën nga ko ci baña génné té génné ko ci bëkk upp solo mbab mi yamontel rek côté bax waye nak qualité ba gëna bax nga bëkk ko génné asaka ci bëcc ba gëna yamay mom moy lal adna mom di su gëna ko ta xam hin niki belé wa shahirin ak shahir wa sultin ak sultu wa in bi buldanin ak donte ci ay rew rew lañ ko baye neena xamhu shahir sultu ñet ñi dañ koy jappé wén xet moy daal ñu bolé ci asaka so amon ci xamhu ñaari bari ko am ci shahir ñaar am ci sultu ñaar dañ ko japp juroom ben donte sax bokku ñu fo leen baye du té ñu man li té ñu bolé leen ci asaka asaka war la moy wa in bi buldanin kañ lañ leen di bolé nak moy insuri handem jiyef na ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar qabla hasadi akhari ci ñeek gobu ka ca dess waaw dafa wax ne bu fekke li nga ñeek ji laatu mi ag ci ñor ji nga mbayum ñaarel waaw kon mbayum ñaarel ma bu ñoré ta fekk mu ñeek ma dess ba legi lo xamni boko bolé mom ñaarel mi mat nisab kon asaka war la kon asaka war la watax mu ne wa baqiya min habbi awwal ila istihaq thani al hasada ma yakmulu bihi ma habbi thani nisab wa nga ñëk ji am bay lata momay ñor bu war ko gop nga jiyat menen su fekke mom ñaaril mom ba muy ñor fekk na mu ñëk ma jexut te mu ñëk ma gënë wëccu asaka itam te mu ñëk ma dess na lo xone bokk boole ñu ñor ci mom ñaaral mat nisab su boba kon dañu bolé yoy yar genn ci asaka mune su baye ñetti mbay sax fa yu dam def na tap al wasatu aji digu doogu ja lahuma jëm ci bu ñëk ma ak bu ñattel ma lahuma jëm ci ñoom ñaar neena sax su fekke da nga bay ñetti mbay ci at mi waaw nga xamne legi da nga ñëk ji am ji laata momay ñor nga ji menen mu ñaar koku mo nekk ci digg bi gannaaw bu mu ñëk ma ñoré nak laata mu ñaaral mom di ñor nga jiyat mel mu ñatt xam nga mëna nekk dafa ñëk ji men laata mu ñor mu ji menen muy mom ñaarel waaw legi nak gannaaw bu mu ñëk ma ñoré laata mom ñaaral mom di ñor mu jiyat mel mu ñatt waaw ñu amna sart yo xamni bu ci dajé mu ñëk ma man nga ko bolé mom ñaaral mi mu ñu ci digg bi patay mom ñettel mom ay leleg des nako mëna bolé mom mu ci digg bi mi mu ñaaral mi am lay waxna fa in zuriha al-thani qabla hasadi al-awwali wa thalithu ba'da hasadi al-awwali wa qabla hasadi al-thani kun fayudhamu al-wasatu lahumā ay fayudhamu al-wasatu lil-awwali wa thalithi ala sabili al-badaliyyati in kana fihi ma kullin minhumā nisaban manam li tax ñu mëna bolé may mu ñëk mi mu fekk ci mu ñaaral mi ba ñu mëna bolé mu ñettal mu fekk ci mu ñaaral mi lolu moy day def ni noko mën di sété rek mom mi ci digg bi boko bolé mu ñëk ma ha mu mat nisab soko bolé mu mu jimit mat nisab wa may mi ci digg bi dal nga xamné mom moy mu ñaaral mi boko bolé mu ñëk ma ñu bokku ma nisab bokku bolé mu jim bokku ma nisab té lolu moy bi an yakuna fihi salasatu awsuqin wa fi kulli minhumā wasqan bu fekkone mbay mi ci digg bi mat na ñetti wasx mu ñëk ne mu ñettel mu ci ne man ñaar xam nga ne kon légui boko bolé mu ñëk mu juroom boko bolé mu jim mu juroom batay ولم تخرج زكاة الأولين حتى حسد الثالث حتى جيت لا أسكال من جيك من نيارل بغوب من يتل ولم تخرج زكاة الأولين حتى حسد الثالث كن فيزكى كن فتزكى الثلاثة زكاة واحدة لن يحدى لو كجواجني فيزكي كن نغدف ولم يخرج موغن نخم ولم يخرج زكاة الأولين حتى حسد الثالثة كن فيزكي الثلاثة زكاة واحدة دغم دال يتي مبايلا ميتي ديغ موم ماتنا نيتي واسخ مو نك ما ماتنا ñaar مو مجيميت ماتنا ñaar كون نغي واخ رك مبايم ñaaral mi dal ماتنا نيتي واسخ مباي مو نك ما ماتنا ñaar واسخ مباي نيتل ماتنا ñaar واسخ خامي موم بيتي ديغ بوكو سي بوله رك مو جوروم su boba bu fekke ne mbay mu jëk ma ngi ñaaral mu gënne ci woon asaka ba bëgg goom ñettel kon ngay bool yett yëpp rek gënne ci jenn asaka fa in zakka al awwalayn qabla hasadi thalisi fala yadum al wasata lahu bu zakka wahdahu in ka